خطبه الوداع خطبه يقواغا وفي التاسع منه لكتika tarehe 9 ya huu mwezi wa dhulhijja توجه الى عرفه هل يلكي عرفه وفي التاسع منه لكتika tarehe 9 ya huu mwezi wa mfungu tatu mwezi wa dhulhijja توجه الى عرفه هل يلكي عرفه وهناك خطب خطبته الشريفه لهوكو alihutubu hutuba yake tukufu alati bayyana fiha ad-din kullu ambayo alibainisha ndani yake dini yote ambayo alibainisha ndani yake dini yote usahu misingi yake wa farahu na tanzu zake usahu wa farahu misingi yake na tanzu zake matawi ya dini wa haka nasaha basi chukua au lazimiana na nafsi yake na tamko lake tamko lake ndio hili lifuatalo alhamdulillah sifa njema zote zinamstahiki Allah nahmaduhu tunamhimidi yeye wanasta'inuhu tunamuomba msaada yeye wanastaghfiruhu tunamuomba msamaha yeye alhamdulillah sifa njema zote zinamstahiki Allah nahmaduhu tunamhimidi yeye أن تنمسيه ونستعينه نموهم بمساعدة يهي ونستغفره نموهم بمسماها يهي ونتوب إليه نتنرجي أكواك نتنتوبي أكواك ونعوذ به نتنتكهفاذ أكواك نتنوهم بولينزي أكواك من شرور أنفسنا كتوكان نووه ونفس زيت من شرور أنفسنا كتوكان نووه ونفس زيت وأن الله تكينك تكينك نووف ونفس زيت ومن سيئات أعمالنا نموف فتكما تندويت أو يليو مباي فتكما تندويت من يهدي الله يويوتي أمباي الله أتمونغوزا فلا مذل له وفانا وكمبتزا ومن يغللنا يويوتي أمباي الله أتمبتزا فلا هادي له وفانا وكمبتزا وأشهد أن لا إله إلا الله لأن شهدية يقواما hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na ninashuhudia kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu hali ya kuwa peke yake la sharika lahu hana mshirika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na ninashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na mtume wake usikum ibadallahi bitaqwallahi ninawahusieni usikum ninawahusieni ibadallahi enyi waja wa Allah diriyake ya ibadallah imeondoshwa nida harfu nida imeondoshwa an usikum ya ibadallah usikum ninakuhusieni ibadallah enyi waja wa Allah bitaqwallahi kuogopa Allah wa ahuffukum ala ta'atihi na ninawahimizeni juu ya kumtii yeye wa ahuffukum ala ta'atihi na ninawahimizeni juu ya kumtii yeye واستفتح بالذي هو خير ننفنغوا كل امبالو لخيري واستفتح ننفنغوا بالذي كل امبالو هو خير خير اما بعد يليتغوليا ايها الناس اي وقت اسمعوا مني سكيني kutoka kwangu sikilizeni kutoka kwangu اسمعوا مني sikilizeni kutoka kwangu ubayyin lakum liwabayinishieni فاني لا ادري وسبب مني سجوي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا هو أن نسكتين نيني بعد ما قوانبه فإني لا أدري وسبب مني سجوي لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا هو أن نسكتين نيني بعد ما قوانبه في موقفي هذا كتب اسم مجانبه تم صلى الله عليه وسلم على وانبيه وصحبه ذلك يلم سنيون تين هذا ليك وهيما أيها الناس أيوات إن دماءكم حقيقة دمزين وأموالكم لمالزين حرام عليكم لحرام جوين لحرام جمدمزين لحرام جمدمزين لحرام وظلم إلى أن تلقوا ربكم مباكم تكبكتانا ملوين إلى أن تلقوا ربكم مباكم تكبكتانا ملوين كحرمة يومكم هذا كما حشمة يسكين هي ليو damu zenu zimechungwa na zinaheshimiwa mali zenu zimechungwa na zinalindwa na zinaheshimiwa kama heshima ya siku hii ya leo ya Arafa ka hurmati yaumikum hadha kama heshima ya siku yenu hii ya leo في شهركم هذا katika mwezi wenu huu wa Dhulhijja fi baladikum hadha katika mji wenu huu wa Makka ala hal ballaghtu ala fahamun ala zidukeni hal ballaghtu je nimefikisha allahumma shahad ewe allah shuhudia shuhudia kwamba mimi nimewafikishia hawa faman kanat indahu amana yeyote ambaye kuna mbele zake amana faman kanat indahu amanatu basi yeyote ambaye kuna mbele zake amana na amana ya watu faliyuaddiha ila man itamanahu alayhi basi na aifikishe kwa yule ambaye amemwamini juu yake inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kama ilivyokuja katika nisa hakika allah anawaamrisheni nini kuifikisha amana kuzifikisha amana kwa wenyewe kwa hiyo yeyote ambaye ana amana basi na aifikishe ila man itamanahu kwa yule ambaye amemwamini inna riba aljahiliyati mawdhu'un hakika riba ya kijahiliya riba mawdhu'un ni yenye kuachwa inna riba aljahiliyati mawdhu'un hakika riba ya jahiliya ni yenye kuachwa wa inna awwala riban abda'u bihi na hakika riba ya mwanzo nitakayoanza nayo wa inna awwala riban abda'u bihi na hakika riba ya mwanzo nitakayoanza nayo riba ammi al-abbas ibn abd al-muttalib ni riba ya ammi yangu Abbas bin Abdul Muttalib ni mawdhu'u kadhalika kwa kama wale wanaodaiwa wakaambiwa walipe kwa riba hiyo ishafutwa haipo tena hakuna riba tena wa inna dimaa al-jahiliyati mawdhu'atu na hakika visasi vya jahiliya ni venye kuachwa wa inna dimaa al-jahiliyati mawdhu'atu na hakika visasi vya jahiliya ni venye kuachwa mambo ya zamani yaliyopita watu wale wameuana wamefanya kadha yale yashapita yameachwa tayari wa awwalu damin abda'u bih na damu na kisasi cha kwanza ninachoanza nacho damu Amir ibn Rabi'a ibn al-Harith ni damu au kisasi cha ammi yangu Rabi'a damu ya mtoto ammi yangu Rabi'a ibn al-Harith nasamehe tayari mimi kuna kisasi tena wa awwalu damin na kisasi cha mwanzo abida'u bihi ambacho nitaanza nacho damu Amir ibn Rabi'a ibn al-Harith ni kisasi cha Amir ibn Rabi'a ibn al-Harith wa inna ma'athir al-jahiliyati mawdhu'atun wa inna ma'athir al-jahiliyati na hakika kujipendelea kwa kijahiliya watu kujipendelea mambo katika jahiliya wa inna ma'athir al-jahiliya na hakika kujipendelea katika mambo ya kijahiliya mawdhu'atun ni yenye kuachwa ghaira sadanati wasiqaya isiyokuwa usimamizi wa Alkaba na kunyesha watu kuonyesha watu maji ghaira sadana isiyokuwa usimamizi wa Alkaba na ile Alkaba kuna watu walishapeana kusimamia tangu wakati wa jahiliya kuna watu wamepewa funguo za Alkaba iko kuziko kwao wao ndio watafungua Alkaba na kuna watu wamepewa usimamizi wa kusafisha Alkaba pamoja na kuivisha Isa al-Kaaba kuivisha ile nguo yake hiyo iko kwao na kuna watu wengine wao kazi yao pale Makka ni kusimamia kuonyesha watu maji ya Zamzam kila atakayekuja pale basi ukoo fulani huo ndio unaosimamia swala la maji na arifada pia vile vile kuwalisha watu chakula si waje tu watoa hapana kule wenyewe ili jambo limesimamiwa na watu fulani na jambo hili la watu fulani na hili la watu fulani maathiri hayo yatabaki vile vile mingine yote yaliyobakia yameondolewa wa inna maathir aljahiliya na hakika kujipendelea kwa kijahiliya mawdhu'atu ni kwenye kuachwa ghaira sadana isiyokuwa usimamizi wa alkaaba wasiqaya na kuonyesha maji watu walamdu qawadu na kuua kwa makusudi kuna kisasi walamdu qawadu na kuua kwa makusudi kuna kisasi mtu akimuua mwenzake makusudi lazima alipizwe kisasi walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab hakika mna nyinyi katika kisasi uhai mtu akiua uwawe kama kaua makusudi washibuhu alamdi na kuua kulikofanana na kukusudia pigine mtu kapiga na gari mahali bio spidi ambayo haitakiwi akaua au kwa pikipiki shibuhu amdi ma kutila na kile ambacho kimeuawa bila aswa na kupigwa fimbo walhajar na jiwe wa fihi mi'atu ba'ir na kuna ndani yake ngamia 100 katika shibhul amdi ngamia 100 sababu qatilul khata shidul al'amd bisawt aw al'asr 100 min al'ibn lakini watu ngamia 100 na ngamia 40 wao wana mimba faman zada la atakayezidisha yoyote atakayezidisha fa huwa min ahli al-jahiliya basi yeye ni katika watu wa jahiliya ayuha an-nas enyi watu inna shaytana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum hadhihi hakika shaytani ameshakata tamaa kuabudiwa katika ardhi yenu hii makafiri pia wamekata tamaa al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dini fala takhshawhum wakhshawun hivi leo wamekata tamaa makafiri na dini yenu maana kishajua kwamba huu Uislamu hauwezi kufa tena hawawezi tena na Uislamu haufi umeshakata tamaa. Kwa hiyo hata hivyo shetani pia naye ameshakata tamaa. Al-Kaaba itaendelea kuwa ya Kiislamu. Hakuna mizimu pale, hakuna masanamu tena. Inna shaytana qad ya'isa. Hakika shaytani amekata tamaa ayyubada kuabudiwa fi ardhikum hadhihi katika ardhi yenu hii. Walakinahu lakini yeye shaytani qad radiya an yuta'a. Ameridhia kutiiwa fima siwa dhalika katika yasiyokuwa hayo. Mima tahkiruna min a'malikum katika yale ambayo mnayadharau katika matendo yenu pingine mtu afanya madhambi na hadithi kawaida hayo shaytani ndio anayataka kwa sababu anajua kwamba akikusanyika atakuingiza motoni lakinahu qad radiya lakini yeye ameridhia an yutaa fi ma siwa dhalika kutiiwa katika yasiyokuwa hayo mima katika yale madhambi ambayo tahkiruna min a'malikum mnayadharau katika amali zenu ayuha nnasu enyi watu inna an-nasi'a ziyadatun fil kufri hakika kutoa muda katika miezi ni kuzidi katika ukafiri kwa sababu Waarabu tangu zamani wao walikuwa wakihesabu idadi ya miezi na idadi ya miaka kwa kutumia mwezi mwandamo tarehe ya mwezi mwandamo haikuanza na Uislamu ilikuwepo kabla na majina yote haya unayoona ikitwa hii ni Muharram صفر ربيع الأول ربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخرة رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة بدنا يوتها لكويكو تانقو وقته هو نتوبة صلى الله عليه وسلم ما يكون تانقو تسوى عرب والكونة بيمودة تياري وسأقول الكونة فوتا ديني إبراهيم كنا ميزم يتكتف هو روسيه في جنافيته na ni miezi mitatu iliyoambatana kama ilivyotajwa hapo na mwezi mmoja uko peke yake mwezi wa Rajab kweli kwa hawapigani vita sasa wakiwa na jambo lao watakulifanya jambo baya katika miezi hiyo na limeangukia katika miezi hiyo basi wanasema safari hii Dhulqaada hii au Dhulhijja tuipeleke mbele hii Dhulhijja sasa hivi tuite Shaabani alafu hii Dhulhijja kifika huko mbele safari tuweka Dhulhijja kwa miezi walikuwa wanaifanyia hivi alafu wanafanya mambo yao yale mambo ya haramu sasa Mtume SAW akawaambia kama ilivyokuja vile vile kwenye Qur'an katika suratu At-Tauba alisemaje Allah innaman nasi'u ziyadatan fi kufri yudhallu bihi alladhina kafaru mpaka mwisho wa aya inna an-nasi'ah ya kutoa muda katika miezi ziada tu fi kufri ni kuzidi katika ukafiri yughallu bihi hupotezwa kwa jambo hilo alladhina kafaru wale waliokufuru yuhillunahu ama hali ya kuwa na halalisha kwa mwaka mmoja wa yuharrimunahu ama na wanaharamisha katika mwaka mwingine liwaqi'u iddata ma harrama Allah ili kuwafikiane na hisabu ya alivyoharamisha Allah liwaqi'u ili kuwafikiana iddata ma harrama Allah na hisabu ya aliyoharamisha Allah wa inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi na hakika wakati umezunguka kuwa kama ada yake wa inna az-zamana hakika wakati qad istadara umezunguka ka hay'atihi kama ilivyokuwa ada yake yauma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh siku aliyoumba mbingu na ardhi siku aliyoumba Allah mbingu na ardhi wa inna iddat ash-shuhuri na hakika idadi ya miezi inda Allah mbele za Allah اثنى عشر شهرا لميزي من بيلي في كتاب الله كتك كتاب شاء الله يوم خلق الله السماوات والأرض سيكوى ليومب الله أبا في كتاب الله لكسلتك لو حلم أحفظه وعن عدة الشهور عند الله لكيكا إذا ليميز بلز الله إثنى عشر شهرا لميزك من أمبيلي في كتاب الله كتك لوح المحفوظ إما عندك وهيف ولا نسيم ميزك من تاتو ويبطوك كتك كما الأوثدوكس أو واتوا كنيسة الأوثدوكس لا سنة سنة نوى إثيوبيا إثيوبيا نميكا ياوة ميكا هي جوا ميزك من أمبيلي unahesabu kwa jua ulipofika mwaka 500 au 600 hivi watu wa kanisa katoliki wakabadilisha ile tarehe idadi ya miaka iliyozaliwa tangu kuzaliwa Isa kwa hiyo wakabadilisha itabadilika makubwa sana orthodox wanasema hapana sisi hatuwezi kukubaliana na hilo kwa hiyo wao wakasimama katika msimamo wao lakini na ndio maana tarehe za Ethiopia ziko nyuma Ethiopia na tarehe zao sawa tumewapita miezi sita, miaka sita na miezi minane. Kwa sababu wao katika mwaka wana miaka mingapi? Wana miezi mingapi? Wana miezi 13. Ethiopia hivi leo, nakuzungumza wao katika mwaka wao, wana miezi 13. Na kila mwezi una siku 31. Isipokuwa mwezi wa 13. Wapanga tu, siku ingine wanasema mwezi una siku 7, una siku 13. Sawa. Kwa hivyo sasa kwao ni mwaka 1216 sura ya miezi kadhaa. Unasema miezi 13. Sisi hatuna miezi 13. Kwa tunaangalia mwandamo wa mwezi. Na hii tangu katika jahili. Na hilo limeandikwa katika lauhi mahfuz. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah. Kwa mtu anaweza kuuliza kwa sababu Ethiopia uko hivyo. Kwa mtu mbona hapo kuna tofauti? Wale waliofika Ethiopia wanajua hilo. Lakini sababu ni nini? Sababu wao walibaki hivyo katika msimamo wao kwamba hapana, hatuwezi kubadilisha hii tarehe ya 2000 na ngapi na ngapi na 23 ishabadilishwa badilishwa sana na kanisa. Kuna uongo mwingi tu, lakini tafadhali tofauti kwa sababu wazungu washasema kwa wazungu washasema na ndio tarehe ya mshahara, basi watu wote wamedhibiti hivyo tangu kuzaliwa Kristo, pia hakuna kitu kama hicho. Sawa. Haya, fi kitabi Allahi katika lauhi mahfuz. Yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, siku ambayo Allah ameumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitakatifu. Thalathun mutawaliyatun, miezi mitatu ni yenye kufuatana. Wa wahidun fardun, na mmoja uko peke yake. Yenye kufuatana ni Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram. Na mwezi wa fungo pili, fungo tatu, na mwezi wa fungo nne Muharram. Wa Rajab, na mwezi wa Rajab, Rajab ya Mudhar. Alladhi, Rajab ambayo baina Jumada wa Shaaban, iko kati kati ya Jumada na Shaaban. Hii ndio nani? Rajab. Tushapita hapo kwenye Jumada na mbele kuna Shaaban. Sasa ndio hii ndio kusudiwa. Ala, zindukeni, hal ballaghtu, je nimefikisha? Allahumma shahad, ewe Allah shahudia. الأذان لا فيو ما أنا إن الزمان قد استدار كهيئته كما ولوارب ونفنيا النسيئة كتكميز إلي ينرين مصالح مصالح يا تسوى كتمنجين ونويت موزي وذو الحجة كم سيدو الحجة تسوى ولبدلشة kwa miezi changanyika wafanya hija kwenye kipindi ambacho si mwezi wa Dhulhijja. Kwa sababu ya nini? Yaani si wanaoifanya wanavuruga ile idadi ya miezi ili iendane na maslahi yao. Sasa wakati Mtume SAW alipofanya hija ikawa imeafikiana na ile Dhulhijja ya kweli, sasa ndio maana akasema inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Kwa sababu ile Dhulhijja aliyofanya hija Mtume SAW alikuwa ni Dhulhijja ya kweli, lakini miaka mingine alikuwa afanya haji katika mwezi wa Safar mara kadha, kwa sababu alifanya nasia. Kwa hiyo Mtume SAW alipofika mwezi ule na alipofanya hija akabadilisha utaratibu huo. وانا كسيما من نهاية إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. أقسم إن الزمان قد استدار. مفهوم؟ أيها الناس ونيوات إن لنسائكم عليكم حقا حقيقة وانا وكزينو يوينو نيني حقي حقيقة وكزينو وانا حقي يوينو حقيزاو أبازكو يوينو ولكم نأمن نيني عليهن يوياو حق من حقي كلا باند كلا وباند من حقكم زاكي حقي يواجب يكوي تكليزا wanaume wanawajibu kuwatekelezea mambo fulani ambayo ni haki za wake zao, na wasipotekeleza watakwenda kuulizwa mbele ya Allah siku ya kiyama kwa kuwa wamefanya dhulma, na watajibu dhulma hiyo. Na hivyo hivyo wanawake wana haki za wajibu za kuwatekelezea wake zao, wasipotekeleza watakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla waala. Sasa fanya dhulma kwa watu wako wa karibu ni jambo baya sana, si jambo zuri. Kuna watu ni madhalimu, wanawadhulumu wenzi wao, haki zao, hawaishi nao, hawaishi na wao kwa wema. Hili ni jambo la kutahadhari sana, watu wengi wanalipuuzia kwa sababu ya unyonge wa upande mmoja. Anasema alla yutina furushakum ghairakum, wasichafue matandiko yenu wasiwakanyagishe matandiko yenu wengine wasiokuwa nyinyi, yani wasiachafue. Wala yudkhilna ahadan takrahunahu buyutakum, na wasimuingize yoyote mnemchukia katika nyumba zenu, ila biidhnikum, isipokuwa kwa idhini zenu. Mtu ajnabi, yani mtu kando kwa yule mwanamke shemeji, wao kifika pale tayari kashakaa kwenye sofa hanani vanshimeji huyu karuhusiwa na nani hapa na mwenyewe hayupo? Kwa usifanye hivyo mpaka kwa idhini ya Mungu, sawa. Kwa hiyo kuna maisha, kuna Uislamu na kuna ule zile ada za kienyeji, hizo mbali na Uislamu mbali, watakiwa kufanya utaratibu. Kwa hiyo mwanamke asiruhusu hilo, wala yatina bifahishatin, wala wasifanye uchafu wote yenu wazinana wengine. Fa in fa'alna, wakifanya hivyo, fa inna Allaha adhina lakum an ta'dhuluhun, hakika Allah amewaruhusu nyinyi kuwazuia kufanya adhlu, an ta'dhuluhun, kuwazuia wao kawaacha hivyo wakifanya uchafu. Watahjuruhunna fil madaji'i, na kuwahama katika sehemu, katika mahala pa kulala. Watahjuruhunna, na kuwahama wao, fil madaji'i, katika mahala pa kulala. Watadhribuhunna, na kuwapiga, dharban ghaira mubarrih, pigo lisiloumiza, yani ghairu mu'lim, dharban ghaira mubarrih, pigo lisiloumiza. Fa in intahayna, wakikoma, wa ata'nakum, na wakawatini, fa alaykum rizquhum, basi pana juu yenu chakula chao, mwape chakula. Wakiswatuhunna, na mavazi yao, bilmaarufi, kwa vile inavyofahamika kuwa ni wema, kwa kile kiasi ambacho kinatakikana. Wao wasitake ziada, wala nyinyi msiwapunje, wapeni kwa kile kiasi ambacho Allah amewajalia nyinyi. Wa innama nisau indakum awanun, na hakika hapana vingine, wanawake kwenu nyinyi ni kama watumwa. Wa innama nisau indakum awanun, na hakika wanawake kwenu nyinyi ni kama watumwa. La yamlikna bi anfusihinna shay'a, hawamiliki, hawazimiliki nafsi zao kitu chochote. Akhadtumuhunna bi amanati Allah, mmewachukua wao kwa amana ya Allah. Akhadtumuhunna bi amanati Allah, mmewachukua wao kwa amana ya Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimati Allah, na mmezihalalisha tupu zao kwa tamko la Allah. Wastahlaltum furujahum, na mmezihalalisha tupu zao bikalimati llahi, kwa tamko la Allah. Fattaqullaha fi nisai, basi muogopeni Allah kwa wanawake, muogopeni Allah kwa wanawake. واستوصوا بالنساء خيرا لكما تلينا أسيوان ونواك وخير واستوصوا بهن خيرا لكما تلينا أسيوان ونواك وخير ألا هل بلغت زندو كين ديني مفقشة جواب نعم اللهم اشهد بلى ونين مفقشة يا رسول الله اللهم اشهد إيه الله شهدية أيها الناس ينيوات إنما المؤمنون إخوة هكيكا أبنا فنجين وأمني ووتن لوغو ولا يحل لامرئ مال أخيه نسي حلالكم تيويوت مال يبقياك si halali kwa mtu yoyote mali ya ndugu yake illa an tibi nafsin isipokuwa kwa uzuri wa nafsi yani kuridhika illa an tibi nafsin minhu isipokuwa kwa uzuri wa nafsi kutoka kwake kwa maana aridhiki mwenyewe bwana chukua hii kuna neno lakini usichukue mali ya ndugu yako basi na ridhaa yake ala zinukeni hal ballaghtu yani mfikisha allahumma shahadi ewe allah shahidi فلا ترجعن بعدي كفارا مسرودي مسرودي كبيسة بعد يانغو هل يكون مكفيري لا ترجعن بعدي كفارا مسرودي مسرودي كبيسة بعد يانغو هل يكون مكفيري يضرب بعضكم رقاب بعض ونزكات بعضين الشنغز بعض نجين فإني قد تركت فيكم حقيقة ميمين مياشا كوينو ما كتو أمباتشو إن أخذتم به إنكشك من ناتو لم تظلوا بعده حم تبتيا بعدياك فإني قد تركت فيكم حقيقة ميمين مئاتك ونيني ما كتو أمباتو إن أخذتم به إنكشك من ناتو لم تظلوا بعده حم تبتيا بعدياك كتاب الله ناتو لكتاب جاء الله ألا زلكين هل بلغت جين مفقشا اللهم اشهد أيها الناس إنيوات إن ربكم واحد حقيقة ملوين لنين موجة كوينين ملوين لنين موجة كون مجين وإن أباكم واحد ناكيك بابين لنين موجة أبو البشر بابا واتووت لنين موجة كلكم لآدم يوتن لنين وآدم وآدم من تراب لآدم وتكان متعب kishamu na mtu anajifakharisha kwa sababu ya utu wake kwamba yeye ni bora zaidi kuliko mwingine kwa sababu yuko katika hali fulani yuko kwamba huyo ni mjinga asiyejitambua kwa sababu wote asili yao watu kutokana na Adam hakuna aliyeumbwa katika wanadamu kutokana na nuru kwamba yeye huyo ana asili ya umalaika ukoo wao ni mtukufu zaidi na asili ya umalaika hamna watu wote wanatokana na Adam bali watu wote wanatokana na Nuhu alayhi salatu wassalam kama tunavyosema kila mara kwamba baada ya gharika kuu basi waliobakia ni watoto wa Nuhu alayhi salatu wassalam na kisha sitao kibakia watoto watatu wajalna dhurriyatahu humul baqin na tukakifanya kizazi chake Nuhu ndio chenye kubakia kwa hiyo kaja mataifa kutokana na kizazi cha Nuhu alayhi salatu wassalam kutoka watoto wake Usam na Ham na Yafith wanataja hivyo kwa tarehe bana habari za Israiliyat lakini katika kutajwa kwa majina ya watoto wa Nuh kwa majina yao hasa haikuthibiti habari na hadithi karibu zote zilizokuja ndani yake kuna fihi ma fihi lakini yustanasu biha yani zile habari za Bani Israil maadamu hazipingani na Al-Qur'an na wala hazipingani na ukweli hazipingani na haki hiyo si vibaya lakini katika yanayotajwa kwa nini watu wamegawanyika rangi zao kwa sababu wanataja kwamba watoto wa Sam ndiye aliyewazaa Waarabu na ndiye aliyewazaa Kufurs na ndio baba wa Wayahudi vile vile na Warumi wa zamani au baba yao ni Sam Sam bin Nuh na Ham baba wa Afrika pamoja na baadhi ya Wahindi ni baba wa Afrika Ham ibn Nuh na Yafith ndio baba wa Waturuki wa kale pamoja na watu wenye asili ya Russia na Mongolia na China hao, la Ya'juj wa Ma'juj, baba yao ni Yafith, Abu Turk, Sokaliba, watu wa Kharaza na wengineo, asili yao wanatokana na Yafith ibn Nuh. Sasa kwa nini watu wametofautiana katika rangi? Sisi tutasema ni kwa sababu kundi aya katika ayatullah, miongoni mwa alama za Allah wa fi ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, na katika kutofautiana lugha zenu na rangi zenu katika aya za Allah jalla wa ala, watu wametofautiana hivyo. Lakini pia mazingira, lakini baadhi ya maelezo ya Bani Israila, yani katika baadhi ya vitabu, katika vitabu kama Taurati iliyopotoshwa, wanasema kwamba asili ya watu weusi ni laana. Taurati imeeleza naye amefafanua, ameeleza kirefu Imam Ibn Khaldun katika Al-Muqaddima, akilipinga hili kusema ni laana kwa sababu Nabiullahi Nuh walilewa. Haona adabu na Mtume, sema Nabii Nuh walilewa chakari kabisa. Sasa akawa amekaa, akawa amekaa uchi, wanazungumza vitu vibaya kuhusu Mtume. Kwa hiyo Ham alipomwona baba yake kuuchi akacheka, akaenda akawaambia wenzake, njooni muone baba na nini, baba kauchi. Sasa wale wenzake Yafith na Ham, Sam na Yafith, wao wakachukua shuka wakaja kinyumenyume wakamfunika baba yao. Mzee asubuhi pombe imemwisha, wanamwelezea kwamba ilikuwa hivi, ndio akawaambia huyu Hamu mzao wake utakuwa ni watumwa wa ndugu zake. Kwa hiyo wakapata laana. Sasa wazungu walishikilia hilo na wengine inaonekana kwamba Waafrika watumwa wa ndugu zao, wao wanafuatamkia ulimwenguni, ndio hili ni Taurati, wanatilia nguvu kwenye hilo. Kwa huo kadhibu, lakini tofauti za mazingira zinachangia juu ya hali ya ngozi za watu na nywele zao, hawa wakaja katika sura hizi na hawa katika sura zile. Anasemaje Allah jalla waala katika aya zile za Qur'ani zimekuja nyingi katika hiyo, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum, enyi watu hakika sisi tumewaumbeni nyinyi kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, na tukawafanya nyinyi katika makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali, shu'uban, mataifa mbalimbali, wa qaba'ila, na kama kabila mbalimbali zilitokea mbali mbalimbali katika makabila hayo, na hawa kuna wale na tofauti zao zilivyo, au asili yao ku hivi na hao ku hivi. Na ndio maana watakuta hata wenye asili moja wanatofautiana hata katika maumbile yao. Watu wenye asili moja wengine wote watakuwa hamu, lakini wakatofautiana. Yakaja mataifa haya vile vile makubwa makubwa, Wakushi, Wabantu, Wanailot, Wakoisan, lakini wote watakuwa wenye asili moja. Hunud na tofauti zao na rangi zao, Sakali na Kharaza, Warahabu, Masemit. Ala kulli hali, lakini watu wote watakaa kwenye asili hii moja. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalipa, na dini peke yake ilikuja kuzungumzia suala la kuvunja tofauti za rangi na lugha. Ni Uislamu peke yake ndio ulikuja kupiga vita jambo hili, ubaguzi. Hakuna dini nyingine, kwa sababu Taurati yenyewe imetia mikono na watu wakajenga ubaguzi baina ya watu, kubagua hasa watu wakawa wanabaguliwa kweli kweli tu. Lakini Uislamu umekuja kupiga vita hilo, na ubaguzi umekuwa kama ni madhambi ambayo watu wamearifu kunayo katika nafsi zao. Leo mtu asipolalamika kwamba anabaguliwa na mzungu, lakini kumbe na wao nao wana ubaguzi ndani ya huo ubantu wao. Huu ni mbantu, lakini ana mbaguzi zake, au yeye ni mhemiti, sio anatokana na Hamu, lakini kwa sababu ana nywele za koto atamdharau mwenye nywele za yule nywele zake ziko laini laini kidogo na huyu nywele zake ngumu, huyu atamdharau huyu. Basi tudharau huyu, ile pua yake imechongoka kidogo na huyu pua yake imeseteka juu ya uso wake. Kambia angalia jipua lile bwana, utakuja kuoa vipi bwana jipua lile? Wakabaguana wenyewe kwa wenyewe, pigia rangi zao moja na asili yao ni moja, watu wakabaguana. Haya mambo yapo kabla hujafikia kwenda kudharauliwa na mtu mwingine wa aina nyingine, ambayo Uislamu upiga vita jambo hilo. Yeye mtu akambagua mtu wa kabila lake, watu wanabaguana kimakabila, huyu bwana kadha akabaguliwa kwa sababu, na mwingine akajifakhiri kwa sababu ya kabila lake, akajiona bora. Kwa ubora upi uliokuwa nao? Hebu eleza ubora wako unakuja kwenye lipi mpaka wewe uwe bora juu ya wengine? Wewe ubora wako unakuja vipi? Na kawaida pia unaeleza wale wachuoni, unasema kama ni mafakhiri ya wazee, siku zote nasabu ya mtu ikikoma kwenye daraja ya nne, basi inakuwa ndio mwisho. Akhlab inakuwa namna hiyo, huko mbele wewe pingine hao watu waliosifanana nao na pingine kabila yao sio yako. Mi kabila fulani bwana, ukirudi katika asili yako pingine wakuta hiyo kabila, huyo babu wa kumi kabila yake sio yako. Wewe wajua jambo hilo kwa sababu watu wana miguro mingi, wanahama kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, wengine wanaingiliana kwa hili na kwa lile na kwa hili na kwa lile, mpaka mtu anajikuta kwa kabila fulani, lakini kumbe sio kabila yake. Sawa. Kwa hiyo huku kuchanganyikana hivi, ukenda namna hiyo na hivi, na asili watu kutoka ni asili moja tu, njia tu za kupita wametofautiana. Sawa. Watu wametofautiana njia za kuja, umekuja kupitia njia ipi? Na kila siku moja kama ni pamoja tu watoto. Huna sababu ya kumdharau mwingine. Kitu kikubwa cha kujifakhiri ni dini, na dini inakukataza kufanya kuwadharau watu wengine. Lakini kitu kikubwa kabisa ni takwa Allah azza wa jalla, kadhalika dini ya Allah jalla wa ala. Lakini hakuna fakhari katika shirki na wathani, hakuna fakhari hiyo, hajifakhirishi kwa jambo hilo. Kwa hiyo hajifakhirishi na mambo ya jahilia isipokuwa jahil, hajifakhirishi na mambo ya jahilia ila jahil, mtu mjinga bado ana matope kwenye akili yake, akili yake haijang'aa sawa sawa. Kisha mbona mtu yuko namna hiyo, azungumza kwa muktadha ukabila, wajua hawa, na kaanza kuwatenga watu wengine kwa sababu ya huu ukabila, wajua hawa watu hawa wako hivi, ujue huyo ana matope kwenye akili yake, ana jahilia, matope ya jahilia yameganda, na huyo ni mpumbavu, si mtu aliyestaarabika. Hiyo ndio hakika ilivyo, ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anajenga msingi huu, na huo ndio Uislamu. Wa inna abakum wahid, na hakika baba yenu ni mmoja tu. Kullukum li Adam, nyote nyinyi mtokana na Adam. Kwa ama kabila amekuja juzi tu, nyote nyinyi ni watoto wa nani? Wa Adam. Adam kabila gani? Ana kabila. Kwa nyote mtokana na Adam. Wa Adam min turab, na Adam mtokana na mchanga. Akramukum inda Allah, aliyekuwa mtukufu zaidi kwenu nyinyi mbele za Allah. Atqakum, yule mcha Mungu wenu zaidi, yule ni mcha Allah zaidi, huyo ndio mtukufu. Sasa laisa li arabiyyin fadlun ala ajamiyyin, hapana fadhila yoyote kwa mwarabu dhidi ya mwajemi. Illa bitaqwa, isipokuwa kwa kumcha Allah. Illa bitaqwa, isipokuwa kwa kumcha Allah. Ala, zindukeni. Hal ballaghtu, je nimefikisha? Sasa maana nimezungumza tangu wakati huo, ilikuwa mtu akujifakhiri ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajifakhirishi kwa nasabu yake, au akujifakhiri ni Yusuf ibn Yaquba ibn Ishaq ibn Ibrahim, ni nabii, mtoto wa nabii, mjukuu wa nabii, kitukuu cha nabii Khalil Rahman. Hili ilikuwa ndio kujifakhiri kuliko watu wote, lakini utawakuta wao ndio mwanzo utakunyenyekea pamoja na utukufu waliona. Wewe huna lolote, wala hujui babu yako wa kumi wa 15 alikuwaje, wajifakhiri tu kwa sababu umepewa kitu fulani na kitu fulani. Basi ukijitafuta huko, pingine ukitafutwa hasa ukaibuliwa, hakuna mtu dhalili kama wewe. Sasa watafuta ubora upi? Hakuna fadhila yoyote kwa Mwarabu dhidi ya Mwajemi, yani asiku Mwarabu. Allahumma shahad, ewe Allah shuhudia. Lakini pia nao kitu kingine, kwa sababu ya watu kuharibiwa akili zao na brainwashing imefanyika, ndio watu wakaona kwamba ukitaka kuwa mtu mzuri basi uwe na rangi nyeupe. Ndio kuna watu wakaanza kujichubua rangi zao, wakajidunga masindano au wakameza vidonge, ikawa mtu ajulikani wa blue au wa kijani. Cocktail sasa imetokea, rangi mkorogo mchanganyiko, vidole vyeusi, nusu mweupe. Basi hivi nini ule ulimbukeni kwamba ukiwa mweupe ndio mzuri ha? Haya, wengine wakaharibu nywele zao, wakazitia dawa ili mradi ili zionekane kwamba ana nywele za kizungu. Huyo akizungumza akimshikika hivi nywele zende huku na huku, kwa sababu mzungu akizungumza afanya hivi, pumbavu. Sasa hili jambo limekuwa ni tatizo kubwa kabisa, watu wanaharibu maumbile yao, wanayabadilisha maumbile kabisa, na wengine wanakwenda hasa mtu anakwenda kuchongwa pua inyoke, kwa sababu pua yake imekaa vibaya, imekaa kama tumbo ya ubu. Sasa itakuwaje na pua hii mimi jamani? Aona kwamba ni kilema kile. Allahul musta'an. Sasa hili ndio jambo limeingia Afrika, limeingia kwa Afrika, na wenyewe wanashanga kujidharau, na wazungu nao watakao kwa weusi. Lakini sasa sisi tuwafuata wewe waje huko, au utafanyaje? Na usharibu rangi yake kwa sababu ya ujinga. Lakini wangebaki katika Uislamu na mafunzo sahihi, wakaridhika, ukiridhika kwa hivyo ulivyo, alhamdulillah, basi wewe ni mtu na akili timamu. Lakini kama hujaridhika hivyo ulivyo, bado wewe ni mpumbavu na ni mtumwa wa mawazo, ni mtumwa tu. Hakuna anayefanya vile mtumwa. Falyubaligh ash-shahid minkum al-ghaib, bas amfikishie aliyokuwepo miongoni mwenu asiyekuwepo. Falyubaligh ash-shahid, na amfikishie aliyekuwepo minkum miongoni mwenu al-ghaib, wasiokuwepo. Ndio maana sisi tukafahamu akasema sahaba, sasa ukaanza kuwafikishia wenzao na wao kuwafikishia, mpaka leo maneno haya yakawa yamehifadhiwa. Ayuha nnasu, enyi watu, inna Allaha qad qasama likulli warithin nasibahu min almirath, hakika Allah ashamgaia, ashagawa kwa kila mwenye kurithi fungu lake katika mirathi. Mirathi ishagaiwa kwenye Uislamu utaratibu, maadamu wewe ni Muislamu ushaweka utaratibu wa kugawa mirathi, kama wewe fungu lako ni lipi. Wala tajuzu liwarithin wasiyatan, wala haifai kwa mwenye kurithi wasia kwamba mimi nikifa mtu atoa usia wake, kwamba mimi nikifa mke wangu apewe kitu fulani, mtoto wangu fulani apewe. Haifai, huna haki ya kugawa hivyo. Wewe subiri ufe, watu wagawane kwa mujibu na utaratibu aliouweka Allah. Na wengine wakataka kusema sasa tuwezi kufunga, kuna mahakamani, wakaacha sheria ya Allah jalla waala, wakakimbilia katika mahakama ambayo haitawapa haki ile ya Kiislamu. Haki ile ya Kiislamu hawatapewa, kwa sababu katika haki ya Kiislamu mtoto wa kiume atapata mara mbili ya mtoto wa kike. Sasa huku hakuna hivyo, mwanamke atapewa sehemu ya mwanamme, mwanamke mtoto wa kike atapewa sehemu ya mwanamme kwa dhulma na uadui, na ile atakwenda kuilipa mbele ya Allah, sio kama kapona. Umechukua haki ya watu wewe. Katika mirathi wewe umepata milioni 40, wewe ulikuwa unatakiwa upate milioni 20, hii nyingine ni ya huyu, utakwenda kuilipa mbele ya Allah jalla waala, wala haitakusaidia hapa duniani. Jua bwana, serikali haina dini, wewe huna dini. Haya, tujalie huko hawana dini, wewe dini huna. Mbona unachukua haki ya watu kwa dhulma? Wapi wenyewe haki zao, maadamu Allah amelisimamia jambo hili ndani ya Qur'ani, akalieleza wazi, fulani apewe kitu fulani na fungu lake ni kadha, na fulani hivi kadha, mama apewe. Leo katika nchi za kimagharibi na katika hizi sheria zilizoko watu wakipeleka jambo la mirathi, basi baba na mama pia hawazingatiwi, utaangaliwa mke na watoto wake, na wataingizwa hata watoto waliozaliwa nje ya ndoa, na huyu pia akija kidai, na huyu pia mpe, atapewaje? Babake alimwandikisha huyu, sawa, atapewa. Baba alimzaa huyu maiti na mama hawapewi, na wanafungulao pale hawapewi. Sasa hili ni dhulma. Kwa hiyo Allah ashagawa, na wewe sasa usiku kakao kaanza kugawa kwamba mimi nkifa basi mtoto wangu fulani apewe kitu fulani. La, kama utaka kuwagaia watoto wako, wagaie sawa sawa hapa duniani, yani wagaiwe kwa haki, bado uko hai mpe nyumba, lakini ukimpa yule na yule mpe, ukimpa huyu na huyu mpe, kwa sababu wote ni watoto wako. Kwa hiyo gawa, uwape ukiwa uko hai, wape hivyo vitu, wauze, wafanye vile vile kufanya ukiwa uko hai, lakini usiwabague. Ama ukisema nikishakufa wasia wako hautasikilizwa, hausikilizwi. Kwa nini? Kwa sababu kuna haki ya mirathi, utasimamia mirathi, na hakuna wasia kwa mwenye kurithi kwamba apewe fulani. Wala atajuzu wasiyatu fi akthara min athuluth, na hautajuzu usia kwa zaidi ya thuluthi. Ukihusia kwa mfano mtu harithi kwamba mimi jumba wangu apewe kitu fulani, kwa sababu yeye hapati mirathi yako, sawa, lakini itaangaliwa, je, hiki ulichokitoa kinafika thuluthi ya mali yako yote? Ijumuisha mali yako yote, itafanywa mahesabu. Je, hii mali uliyompa, hii nyumba au hii shamba uliyompa huyu mjomba wako au uliyompa fulani, imezidi thuluthi moja ya tatu katika mali? Ikiwa imezidi, basi useme hapana. Ikiwa chini ya thuluthi, basi sawa. Kwa warithi watakao watajadili ni jambo kama hii mali bana iliyotolewa hapa imezidi hii, sawa. Kwa hiyo hakuna wasia, walwaladu lilfirashi, na mtoto ni yule aliyezaliwa kwenye ndoa, kwenye tandiko. Maadamu mtoto amezaliwa kwenye ndoa, kitanda hakizai haramu, ndio Uislamu. Mtoto kitanda kizai haramu bwana? Ndio, huo ndio Uislamu. Kama nikuwa humtaki, sema kwamba huyu si mtoto wangu, kadhi itapekwa kadhi, itasimamiwa, utakanushwa ile mtoto si wako. Ukiwa wanung'unika pembeni pembeni au vipi, maadamu hujasema wako, hata kama wewe ni Mwafrika, mtoto kazaliwa Mchina, wako. Sasa itakuwaje? Mchina huyu ndio huyo huyo, mkatae basi, mkatae rasmi, ndio sheria imekuwa nafasi, mkatae rasmi. Ukimkataa wasikilizwe kwenye Uislamu kwamba mimi huyu simtaki kwa sababu vigezo moja, mbili, tatu, si wangu, na kweli hata kuwa wako, na wala hataitwa kwa ubini wako, hataitwa kwa ubini wako, sawa. Na taratibu zimepangwa katika Uislamu, lakini maadamu wewe hukusema lolote wala hukuleta malalamiko yoyote, basi alwaladu lilfirash, mtoto ni yule aliyezaliwa katika tandiko, yani kitanda kizai haramu kwa Kiswahili mtasema. Walilahiri alhajar, na atapata mzinifu jiwe, hapati mtoto wewe. Kwa maana kwamba mfano kuna mtu alikuja kudai kwamba fulani yule mtoto wangu, yule si mtu wa fulani, sio kwenye ndoa, sema yeye, lakini mwanangu. Hii ilishai kutokea hivyo, yule hapati ambaye lake ni jiwe. Man iddaa ila ghairi abihi, na atakayejinasibu kwa asiyekuwa baba yake, mtu akajinasibisha kwa mtu mwingine asiyekuwa baba yake, mimi fulani bini fulani, akajinasibu na mtu fulani, baba yako yule, lakini mimi ubini wangu ni fulani. Atakayejinasibu na asiyekuwa baba yake, sikiliza, atakayejinasibu na asiyekuwa baba yake, babangu akunilea tu, lakini kaona nimpe heshima kwa hili, akajinasibu na huyo. Au tawalla ghaira mawalihi, au akajitawalisha kwa wasiokuwa mawali wake, wasiokuwa mabwana wake, yeye ni mtumwa, lakini akajinasibu na ukoo fulani. Fa alayhi la'natullah, mtu huyo ishuke juu yake laana ya Allah. Wal malaika, na laana ya malaika. Wal nasi ajma'ina, na laana ya watu wote. Vipi wadai baba wa usiwa, ukajinasibu na watu wa usiwa? لا يقبل منه صرف هيتقبلوا وكيه توبه ولا عدل ولا فديه والسلام عليكم ورحمه الله كتبك وامي اشياء هابا في حديث اخرجه الترمذي من حديث ابي امامه الباهلي وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي وفي هذا اليوم na katika siku hii imtanna Allahu ala almu'minin alinasibishia Allah neema kwa waumini neema ile alinasibishia yeye wa fi hadha alyawm na katika siku hii imtanna Allahu alinasibishia Allah ala almu'minin kwa waumini neema alinasibishia neema Allah kwa waumini na katika siku hii alinasibishia Allah neema kwa waumini kwamba neema hii ni yangu bi qawlihi alyawma hivi leo أكملت لكم دينكم نمكمليش دينينو وأتممت عليكم ننمتميز يوينو نعمتي نمزانه ورضيت لكم الإسلام دينا ننمورذي كوينو الإسلام هل يكون ديني كوان ديو ديني كوي الله أمجي أمجي نسيشي نعمة يوميني كما نعمهين ياك ابتن فلا غرابة بس هفانا هفانا جيني هفانا فيباية هفانا جيني ان اتخذه المسلمون عيدا كيفanya siku hiyo muislamu kuwa ni idi baya upo kwa sababu idi haiko na sheria haiweki na akili za watu na ndio maana haikuwa idi siku hiyo wa yawman sa'ida na siku njema yudhihiruna fihi shukrallahi wakawa nadhihirisha ndani yake shukrani kwa Allah ala hadhihi ni'mati kubra juu ya neema hii kubwa thumma إنه عليه الصلاة والسلام كيشا يمتوم عليه الصلاة والسلام أدى مناسك الحج لتكليز عبادة الحج من رمي الجمال نازل كبير جمال كتك جمال كبير جمال كتك تكوتا كيلي رمي الجمال كبير جمال والنحر نكتنجا والحلق نكنيو والطواف نكتوف وبعد أن أقام بمكة 10 أيام نبادى يكوكا مكة فنيوكازي مكة وسكومي قفل إلى المدينة أليرجيها مدينة ولما رآها لوقاتها لكيون مدينة سيست. مدينة إليه كبر ثلاثا أليسيما الله أكبر مرتات وقال لا أكسيما لا إله إلا الله هبانا من يقوى بليوك وحق اسمكوى الله وحده هل يقوى بكياك لا شريك له هنم شريكي له الملك ni wakiyei ufalme ufalme ni wakiyei walahu alhamdu na lizaki sifa njema wa huwa ala kulli shay'in qadir na yeye kila kitu ni mwenye kuweza aibun sisi ni wenye kurudi aibun sisi ni wenye kurudi taibun wenye kutubu abidun wenye kuabudu sajidu na wenye kusujudu li rabbina hamidun wenye kumhimidi mola wetu صدق الله وعده امي صدقيش الله هديك ونصر عبده لا من نصور جواك وهزم الاحزاب وحده لا من بشين بكوس بمكافري هل يكون بكياك